alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Sol é a nova canción de Resaca Emocional e que se corresponde co terceiro adianto do que será o seu primeiro disco. Resaca Emocional, como xa vos comentei en programas anteriores de Ábrete de Orellas, é un colectivo formado por artistas do oído da música e das artes visuais, no que a comunidade é a clave dun proxecto atravesado polas diversidades, sexan de idade, xénero, orientación sexual ou condicionamentos mentais, sociais ou de saúde. Así se presenta Resaca Emocional. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, que se encarga da selección musical, da producción e dos comentarios de Ábrete de Orellas na súa versión radiofónica, que segue, neste caso, con outra novidade, a de Peter Petrowski, que tras 10 anos traballando ao outro lado da producción, puxo seu nome por diante e se presenta con All Stars, unha das pezas incluídas en este disco, é precisamente Cando Calla o Sol. Peter Petrowski, acompañado por Gabri Taquidarría, Ganjak e Willow GHZ. Invencibles cando caia o sol. Conmigo con más hembre que ya cae vos sol. Esta noite puxose quente. E que esta xente parece diferente. E que me sabe o tempo aquí moito mellor. Sexan benvidos a Galiza combatente. Que parece que ten solo un corazón. Que late o son desta raiva que nos ferve. E que me serve para saber onde estou. Comeza a gerrar xusto cando vai cair o sol. Sempre se lembra o que queda no corazón. A razón da paixón deste son prendo falla. Que queima no meu interior. Tou esperando a que saia para recoller la ira da praia. Sentarnos a ver se todo estalla. No nos paran muros ni murallas antes de que saia o sol. Cando caia o sol, bailaremos o pé da fogueira. Cando caia o sol, el que veña conosco quen queira. Cando caia o sol, libraremos batalla hasta que non quede nada. Seremos invencibles cando caia o sol. Deixa que caia o sol e que entre a noite escura. Que precisamos da súa frescura. Hai un punto de luz en cada mirada disposta a arder. Deixa que caia o sol e na noite pechada. Convidaremos a esta queimada. Que a vida é máis dura pra que nunca deixou de combater. Cando caia o sol, bailaremos o pé da fogueira. Cando caia o sol, el que veña conosco quen queira. Cando caia o sol, libraremos batalla hasta que non quede nada. Seremos invencibles cando caia o sol. Cando caia o sol, bailaremos o pé da fogueira. Cando caia o sol, el que veña conosco quen queira. Cando caia o sol, libraremos batalla hasta que non quede nada. Seremos invencibles cando caia o sol. Como vos dicía, tras 10 anos ao outro lado das producións, Peter Petrowski lánzase cun álbum de seu, e no que non faltan, lóxicamente, moita desa xente coa que colaborou durante 10 anos. Aquí, concretamente, estaba acompañado de Ganjak, Willow GHZ e Gabri Taquidarría. E precisamente Taquidarría, e precisamente coa producción de Peter Petrowski, chegou unha nova canción de Hugo GZ. O seu disco está para sair, se arrebasamos todos os sinxelos aquí en Ábrete de Orellas, e esta semana toca o turno o último, Arder. Hugo GZ, o Exón da Rúa, en Ábrete de Orellas. Rebeldía para toda xente que escoita xa chegou un novo día para superar a dor. fixen unha melodía. Para darlle máis calor teño que cruzar a ría. Se dicimos máis lume, dicímolo en serio. Non hai dignidade dentro dese ministerio. O sistema consume, ten pouco remedio. Cando sociedade asume ser esclava dese imperio. Tira con iso, vente conosco. Non sei como fajo que sempre me enrosco. Non sono brusco, cajome en franco. Reina corrupto, rouban os bancos. Eu non achanto, España cañí, tirámolo santo. Con daqui da ri, fixémolo canto. Toda Galiza berrando. Eu o que quero é ver o mundo arder. Nada que perder. Renacinta, voltar a renacer. Eu o que quero é ver o mundo arder. Non retroceder. Sabes que xunta son podemos vencer. Eu o que quero é ver o mundo arder. Nada que perder. Para respostar, estamos listas con vento de cara y los sueños por conquistar. Hubo veces que comenzó una melodía y no retroso aparece una cigarría. Se deben vidas otra noche de revolta y que erga man que se queiga a subar. So a tres dos un y a conta tras final. Que estou pa, semella que non hai outra. A raiva xa non é pouca, molla en choupa. Mentres que baten e zoupan, disparan a queimar roupa. Noites escuras todas sin molas a lumear, que se enteren en todas partes en calquer lugar. Non temos medo, só rematamos de comezar. Que te escoiten berrar. Lume! Eu o que quero é ver o mundo arder, nada que perder. Este aire irrespirable, obstruindo o pensamento para que cales. Importante que te quede recluído. Non queremos paxaros fora do niño. Non, non podes ver. Non podes ver a cabeza diante dos pés. A cachola no seu sitio está moi ben. Que carallo estarás ti aí matinando. Nin que nunca viras un home colgando. Colgando. Colgando dos. Bota un riso. Bota un riso que non pareza nervioso. Relaxado que non sexa escandaloso. Pola cara ben se ve que es boa xente. Non hai nada máis limpo que a túa mente. Non, non pode ser. Non pode ser que alguén fixese neste día ante o rei semellante porquería. Non sabemos que puida estar vomitando. Pola rúa só hai un home colgando. Colgando. Isabela Dacal, Rafa Otero, Adrián Ríos e Josito Porto. Eles son Factoría de Subsistencia. O seu último traballo chámase Respirando, sempre. E preséntano este venres 15 na Arca da Noé, ás 10:30. Colgando precisamente a peza que abre ese disco. E arrancamos con eles un repaso á xenda de concertos que, por exemplo, ten como data destacada o Festival Santa Montes na Sala Rebullón, festival en beneficio da plataforma Ulloa Viva. O venres 15 están Tiangueceta, Flauto Toxo, Willow GHZ, o que escoitábamos antes acompañando a Peter Petrowski, e o sábado 16, o Leo de Matamá, Sun Yow e Ruxe Ruxe. E estas dúas bandas imos escoitalas en Ábrete de Orellas. Do disco de debut de Sun Yow, recuperamos Alborada Feminista. O disco de debut de Sun Yo, unha banda formada por xente con experiencia noutras bandas, pero con este novo proxecto, do que xa comentamos o disco en Ábrete de Orellas, e que responde ao título de Agora, e que repasarán este sábado 16 na Sala Rebullón, dentro do Festival Saltamontes, en favor da plataforma Ulloa Viva. E dende Ábrete de Orellas, gritamos unha vez máis, Altri non, como fan na súa última canción Ruxe Ruxe, pero neste caso non imos escoitar esa peza, sino que imos tirar do seu penúltimo álbum ato momento, O Extraño Falar dun Monstro de Aldea, e selecciono Golpe a Golpe. O sábado 16, Ruxe Ruxe na Sala Rebullón. E así foi outro día igual ca onte, a correr buscando como salvarme de caer, de tropezar ata estrelarme, de saber fuxir desta tempestade. Golpe a golpe, cada día, cada hora. Golpe a golpe, esta vida é unha escola. Golpe a golpe, cada día, cada hora. Golpe a golpe. Outra lúa que se esconde, ecuacións que a miña mente non resolve. Labirintos, rúas bellas de cidade, soños rotos, bocados de realidade. Golpe a golpe, cada día, cada hora. Golpe a golpe, esta vida é unha escola. Golpe a golpe, cada día, cada hora. Golpe a golpe. E así foi outra noite que se escapa. Sai o sol, todo está tranquilo aí fora. Vou cruzar o océano de lama. Vou saltar canto poida máis arriba. Máis, máis, máis arriba. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe. Dende Arins, grazas, parabéns, e mil primaveras máis para Ábrete de Orellas, para a súa versión radiofónica, para Pepe e para toda esa maravilla arredores de todo este proxecto. Я люблю тебя, сильно меня зовут, Катюша Салам. Si me quitas o canto, despertarás meus demos. Si me robas os ríos, secaré por dentro. Si me quitas o branco, eu xa non voltaré. Nunha noite mariñeira escoitei unha canción. Era un ruso que cantaba, regaleille meu amor. Bruxa para dentro, unha cova de paixón. Dende ese día ando buscando, buscando o seu sabor. Amores rusos, amores rusos, amores que te levan polas montañas de sensacións. Amores rusos, amores rusos, frío por fora, caldo por dentro, late que late o meu corazón. Тебя сильно меня зовут Катюша Салам. Como una fervencia enorme atravesó meu corpo entero. Una amiga me advertía, no volverás a verlo. Dende ese día sigo buscando sabor da liberdade. Nos beizos máis amargos, mas ninguén me satisface. Montañas de sensaciones, amores rusos, amores rusos. Frío por fuera, caldo por dentro, late que late mi corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar. Una vida entera este amor de libertad. Yo quiero cantar, yo quiero cantar. Я люблю тебя, сильно меня зовут Катюша Салам. Amores rusos é o terceiro adianto do que será o primeiro longa duración de Katusha Salom, a galego-arxentina. Vai estar este sábado, a última hora, na Sala La Room de Ferrol, sábado 16. É dun artista relativamente nova na escena galega, a unha clásica que volveu hai uns anos, a Pedreira. Uxía Pedreira vai estar coa súa banda o Benres 15 en Carballo, no Pazo da Cultura, e o sábado 16 no Auditorio de Rianxo. O seu segundo disco como a Pedreira, Basal, féchase con esta Siento el dolor. Thank you. siento el dolor, lo escucho morder por dentro, muy dentro, es el grito del alma que no sabe salir de otra manera de dentro, que yo siento el dolor, lo escucho morder por dentro, muy dentro, que es el grito del alma que no sabe salir de otra manera. Siento el dolor a Pedreira, acompañada en esta canción por la voz da súa filla Lúa. Este venres 15 no Pazo da Cultura de Carballo e o sábado 16 no auditorio de Rianxo. Recomendabéis os concertos desta xira basal da Pedreira e a súa estupenda banda. E tamén colabora no disco da Pedreira a súa amiga Guadi Galego. Guadi Galego vai estar o venres 15 nos Salesianos de Vigo, con entrada de balde. E precisamente nesta semana fanse 10 anos desde que publicou unha canción adianto do disco Lúas de outubro e agosto e que supuxo o seu paso definitivamente á música que entendemos como pop. Mergullei é unha das cancións que de seguro soarán este venres 15 nos Salesianos de Vigo a cargo de Guadi Galego. E unha vez máis, insisto, un dos mellores concertos que podedes ver na Galiza. Tentei comezar cun cadro pequeno, pintándolle esquinas os mares e os ceos. En cada recuncho atopaba dous erros. Eu só contaba con velo primeiro. Cantabas poemas, imaxes con letra. Paraba o tempo con cada conversa. Con cada sorriso tremían as pernas. Mentre asubiabas na miña xanela. E logo xa chegaches ti, traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez e mergullei. Do they know? meus ollos esta vez e mergullé. Hola, son Guadi Galego. Gostaría de mandar un saúdo do Ábrete de Orellas, un exemplo de militancia musical do país en toda regra. Creo que nada tería sido igual sen este Ábrete de Orellas. Así que unha aperta para todas e para todos os ouvintes, en especial para o meu amigo Pepe Cuña. Unha aperta. O sexto disco da catalá Joana Serrat chámase Big Wave e ven presentalo a Galicia con dúas datas. O venres 15 vai estar no Café Teatro do Pazo da Cultura de Narón e o sábado 16 na Sala Tebras de Lugo, gracias á asociación Teleclube. Esta peza chamábase This House. E o venres 15 na Sala Mardi Gras da Coruña están Los Deltonos. Evolución é o seu último traballo. Sentar hacer listas y cuando apetezca las podremos releer y recordar cómo éramos hoy. Dentro de unos años el que lo haga todo igual va a tener un premio aunque aún no sepamos cuál. Podría ser quitarle el polvo y después sacarle brillo a lo que quede, aunque yo que sé. Escribo sitios que aún no he visto y quiero ir, recetas favoritas, libros que he leído que debieron durar más, frases que me irritan. O Benres 15, na sala Mardi Gras da Coruña, os Deltonos formando parte do tremendo cartel de celebración dos 25 anos da sala especialmente roqueira da Coruña. Evolución é a canción que dá título ao último traballo de los Deltonos, las canciones perdidas de Hank. E o día seguinte, é dicir, sábado 16, en sesión Bermú, haberá celebración con tarta e descubrimento nunha placa conmemorativa dos 25 anos da sala Mardi Gras. Unha das bandas da casa, os Greasy Belly, estarán amenizando esa sesión Bermú. Greasy Belly, do seu disco de debut, comentado en Ábrete de Orellas, Suck the Belly In, propoñovos esta vez Nameless Bell. Greasy Belly, en sesión Bermú, o sábado 16, na sala Mardi Gras. Música. How it goes down the avenue. Lift a light that bullet I could chew. Since the diamonds I can't repair, and that's the truth. Wiggles in a kind of dance on that tightrope over here. In her bed, there is no place for fairy tales. Oh no! See a pin bright in the dark. We don't black eyes so white dark. Some of the feelings do it fast. I confess that I fell in love. Don't get son Leandro Lamas e quero desexarlle mil primaveras máis e 10.000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo. Thank you. O Tana Santana Project son un máis dos moitos nomes recomendábeis para o Festival de Jazz de Lugo. 34ª edición se está a celebrar estos días e concretamente o Tana Santana Quinteto vai estar o venres 15 no Círculo das Artes. Tana Santana no baixo, Roberto Nieva no saxo, Virxilio da Silva na guitarra, Xan Campos piano e David Xirgu na batería. Un luxo. E chegamos xa ao final da edición 544 de Ábrete de Orellas. E para cumprirmos con este eclecticismo que nos caracteriza, imos rematar cun trío de música celta que chega desde outro lado do Miño. Chámase Espiral, xa soaron aquí, e fórmano Ana Clement na voz, Emiliana Silva no violino e Sara Vidal na arpa celta e no coro. Un traballo musical feito na produción por Kine Tales, edición de Sons Badíos. Su Lagún é unha canción tradicional de Irlanda con orixe descoñecida, cantada en inglés e en gaélico. O musicólogo Alan Lomax grabou Elizabeth Cronin cantando esta balada en 1951 e o título pode ser traducido como Vai, meu amor, e unha das cancións máis cantadas do repertorio irlandés. Con Espiral y este Zulagún, despídome hasta semana que ven. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Gracias por estar desde ahí una semana más y vémonos nos concertos. But a chance he's got there to move on in slow.